Joséphine alek akiamwe alobi na ngai tokende ni ngai na sangeli na kende teo nazela kaka Maria Marie mama oyo tozalaki Joséphine alobaki ninye Maria oh mwasi na bulaye ngai na jirenga na kende teo nalingi kaka Maria Marie moke ona juju ya poupe Joséphine alelaki mike mobimba na ngai ye akosomba kaka Maria ayebaka te Joséphine adondoka mpe na mobali na ye Marie, Marie, Papa, Nala Kisa Yonganga, Oya.